أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، bir önceki dersimizde muzaf fiili gördük. İdgam konularını gördük. İdgam vacip, idgam caiz ve idgam mümteni olan yerleri gördük. Değil mi? Aynı cinsten olan iki harfin ikisi de harekeli olursa veya birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa idgam vacip oluyordu. Aynı cinsten olan iki harften birincisi harekeli, ikincisi sükun arız ile sakin olursa o zaman da idgam caiz oluyor. Aynı cinsten olan iki harften birincisi harekeli, ikincisi sükun asli ile sakin olursa o zaman da idgam mümteni oluyor idi dedik ve böylece muzafı bitirdik. Faslün. Şimdi yeni bir bölüm. Hâdâ bu faslün. Bir bölümdür. Ne hakkında? Fil mu'telli. Mu'tel hakkında. Mu'tel. İ'telle, ya'tellu, i'tilalen fehüve mu'tel. Mu'telilun idi aslında. Mu'telilun ismi faildir. İ'telle, ya'telle'den geliyor. İ'telle, ya'tellu, i'tilalen ey merida. Hasta oldu manasını ya'telle. İlletli oldu yani. Evet. Şimdi bu kısma mu'tel ismi verildi. Niye mu'tel ismi verilmiş? Çünkü bunlarda i'lal var. İ'lal var. Yani illet harfinin değiştirilme durumu galip ediliyor. Veyahut da işte hazfediliyor. Veyahut da işte sakin kılınıyor. Böyle bir tağyirata uğruyor illet harfi. Dolayısıyla i'lal yapıldığından dolayı buna mu'tel. Mu'tel fiil. İsmi faildir. Niye? لِيَنَّ فِعْلَهُ لَازِمٌ. Çünkü bunun fiili lazımdır. İ'telle lazımdır. وَلَا يُبْنَى مِنْهُ اِسْمُ الْمَفْعُولِ. İsmi mef'ul bina edilmez. Lazım fiilden. İlla بَعْدِ تَعْدِيَتِهِ. Ancak mütadi kılındıktan sonra ondan ne yapılabilir? İsmi mef'ul getirilebilir. Dolayısıyla mu'tel kelimesi ismi faildir. Hani ismi fail ve ismi mef'ulün lafızları bir olur diyorduk da. Mesela bir tane de bu işte. Mu'telilun. Mu'telelun. Acaba hangisi ismi faildir? Çünkü lazımidir fiili. Lazım olduğu için ismi fail olarak geliyor. Peki. Mu'tel hakkında. Bu bölüm mu'tel hakkındadır. Ve huve o. Yani mu'tel ne demek? Yani ve huve el mu'telü fil istilah. İstilahta mu'tel ne demek? Lügat manasını söyledik zaten. İstilahta nedir? Ve huve o. Yani istilahta ma ol bir lafız ki kâne ola oldu ehadü usulihi. Asıl harflerinden bir tanesi olandır. Ne olandır? Harfe illetin illet harfi olandır. Asıl harflerinden biri demekle i'şevşebeden, gâteleden, değil mi? Tekâteleden sakınmış olduk. Şimdi orada da illet harfi var. İ'şevşebe dedin mi? Vav var. İclevve dedin mi? Vav var. Öyle değil mi? Katele dedin mi? Elif var. Tekatele dedin mi? Elif var. Tebaade, tesaliha, tusuliha. İllet harfi var. Vasait harfte. Asıl harflerinden bir tanesi. Tamam. Mâ kâne ehadu usulihi asıl harflerinden bir tanesi olandır. Ne olandır? Harfe illetin illet harfi olandır. Üç tane illet harfi var. Vav ya elif gelecek şimdi bunlarda. Ve hiye ve hadil huruf bu harfler ise nedir? El vavu vavdır. Vel ya'u ya. Vel elifu elif. Vav ya elif. Asıl harflerinden bir tanesi vav ya. Ve elif olan fiile mu'tel fiil deniyor. Mu'tel lafız deniyor. Yani öyle diyelim. Mu'tel lafız denir. Çünkü icabına isim olmayabilir. Mesela yevmün. Yevmün kelimesi. İsim değil. Fiil değildir. İsimdi. Ama ne var? Fail fiilinde ya var. Aynül fiilinde vav var. Ve tüsemma. İsimlendiriliyor. Ve tüsemma isimlendiriliyor, adlandırılıyor. Hâzihil huruf yani. Şu harfler yani. Ve tüsemma isimlendiriliyor. Huruful ille. Fistilâhihim. Nahvecilerin, sarfçıların ıstılahında bu fistilâhihim yani fistilâhi sarfiyyin. Ulemâ-i sarfiyyin katında illet harfleri isimlendiriliyor. Ne diye isimlendiriliyor? Hurufel meddi. Med harfi de deniyor bunlar. Med harfleri ve lini ve lin harfleri de ismi veriliyor bunlara. Med harfi, lin harfi. Hatta maksut hatırlarsanız orada demiştik ki huruful meddi ve lini ve lini vahidetün. Bu da bir şeydir yani. Vav ya el. Peki şimdi aklımıza bir şey geliyor burada. Elif. Elif de nedir? İllet harfidir. Ama elif kendi başına illet harfi oluyor mu yani? Mesela mutelde illetli olan bir lafızda elif bulunduğu zaman o elif asaleten orada elif midir? Yoksa vav ve yağdan mı munkaliptir? Kalp olmuştur. Elif onu şimdi cevaplandırıyor. Diyor ki evet. Vel elifu elif. Hine izin. Hine izin ne demek? Yani hine iz hine iza ahadu hurufil usulü minel mu'tel. Yani hine kevnil fi'lin mu'tellen biha. Değil mi? Hine izin. Hine iz kanel fi'lu mu'tellen biha. Fiil elif ile mu'tel olduğunda naam tekûnu olur. Tekûnu değil, tekûn. Tekûnu niye? Elif mühennes. Bak, mungalibeten diyor. Tekûnu olur. Nedir olur? Mungalibeten. Kalb olunmuş olur. Çevrilmiş. Yani maklubeten manasında. Mungalibeten ey maklubeten. Kalb olunmuş olur. Neyden kalb olunmuş? Anil vavi, vavdan. Evil yai veyahut da yağdan kaybolunmuş olur. Kale asluhu kavele. Vav harfi illet müteharrik. Ma kablu meftuh. Vav elife kalbettik. Vav elife kalbettik. Ne oldu? Kale oldu. Liteharrikiha ben fitahi ma kabliha kulbetil. Vav elife. Ba'a asluhu beya'a. Kulbetil ya'u elifen. Ya elife kalbolundu. لِتَحَرُّكِهَا وَنْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا Ya harekeli, ma kabli meft olduğundan dolayı ya ne yapıldı? Elif'e galip olundu. Evet. Şimdi fiillerde ve mütemekkin isimlerde tamamen hepsinde elif ya zayit olur ya da böyle maklube olur. Vav veya ya'dan kalbedilmiş. Ama mütemekkin olmayan isimler. Mütemekkin olmayan isimler. Yani bazı mebni isimler var. Değil mi? Bunlar. Bir de harfler. Bunlarda elif asli olarak bulunur. Mesela örnek veriyorum. Meta, mehma. Değil mi? Meta, mehma. Bunlar isimdi. Ama mütemekkin isim değil. Hayır mütemekkin isimdir. Yani isimlikte mütemekkin olmak ne demek? Temin kabul edebilmek. Tenvin-i temekkün vardır. İsim olmanın göstergesi de tenvin ismin alametlerindendir. Buna onu alamaz. Meta, meta, meta. Mebnidir. Değişmez. Mehma, mehma, mehma. Mehmadır o. Ha, bundan sonraki elif munkalip değildir. Aslidir. Yani mehmanın sonundaki elif. Meta. Ala. Ala. Bela. Harfi tasdik değil mi? Bela. Eleyse kedalik. Böyle değil mi? Bela. Evet. Elestü bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Bela. Evet. Rabbim. Hakkı. Demek ki isimlerde, yani mütemekkin isimlerde ve efendim mütemekkin isimlerde ve bir de fiillerde elifi görürsek biliyoruz ki ha bu ya vav'dan gelmiş ya ya'dan gelmiş. Yani mesela rahan, rahan değirmen demek. Rahan asluhu rahayun, rahayun ya harfüllet mütarek makamını ya'ya kalbettik. Rahan oldu. İki sakin cem oldu tabi. Birisi tenvin alamettir, hasfedilmez. Diğeri ise ya'dan maklup olan elif. Elif'i hasfediyoruz. Rahan. Asan. Asan. Asluhu asavun. Asavun. El asa. El asavu. El asavu. Kulübetil vavu elifen. Liteharrukiha ve enfitahi makabliha. Fiilden örnek verdik zaten. Gale, gavele, ba'a, beya'a. Tamam. Herhalde anlaşıldı. Fazla üstüne gitmeye gerek yok. Ve enva'uhu. Onun nevileri. Neyin nevileri hocam? Ve enva'ul mu'telli. Mu'telin nevileri. Ve enva'uhu. Onun nevileri, efendim, neyin nevileri? Ve envaul mu'telli, mu'telin nevileri nedir? Seb'atun, yedi tanedir. Değil mi? Yedi tanedir. Şimdi niye yedi tane? İllet harfi kaç tane? Üç tane. Şimdi bu illet harfi ya müteaddit olur ya müteaddit olmaz. Müteaddit olabilir. Birkaç tane bulunabilir veya birkaç tane bulunmaz. Müteaddit olmadığı zaman ya faal fiilinde olur ve'ade. Ya aynel fiilinde olur gale. Ya lamel fiilinde olur gaza. Kaç kısım oldu? 3. Peki koy. Müteaddit olduğu zaman da ya iki tane olur ya daha fazla olur. Ya iki tane olur ya daha fazla olur. Daha fazla olan bir kısım oluyor. Faal fiil, aynı fiil, amel fiil var. Başka bir şey yok zaten. O bir kısım. Peki. İki tane olan ya her ikisi birbirinden ayrılmıştır ya her ikisi birbiriyle yan yana gelmiştir. Öyle mi? Birbirinden ayrılmış. Biri faal fiilinde, biri amel fiilinde. Olur. Birbirinin yan yana olan ya aynel fiili ve lamel fiilinde 6 ya da faal fiili aynel fiilinde 7. 7 kısım çıktı. Ve enva'uhu ve enva'l mu'telli, mu'telin kısımları 7'tün 7'dir. 7'nin dışına çıkamaz. El evvelu birincisi. El mu'tellul fa'i. Fa'el fiili efendim illet el mu'tellu muzaf el fa'i muzafına izafeti lafziye diyorduk değil mi buna? İzafeti lafziyedir bu. El mu'tellu fa'i. Mu'tel kelimesinin fa'i olan izafetiyle izafeten lafziyeten yani izafeti lafziye olarak yani. Evet izafeti lafziye olarak. El-mu'tellu, illetli olucu ne? Fa'uhu, fa'ul fi'li yani. Onun fa'ul fi'li nedir? İlletli olucu. El-mu'tellul fa'i. Ve yuqalu, söylenir, denilir, lehu, ona. Yani, lil-mu'tellil fa'i. Fa'il fi'li, illetli olan, O fiile denir. Ne denir? El misalu, ona misal fiil de denir. Niçin? Limumaselatihi. Orada bir hi zamir olsa güzeldir, değil mi? Limumaselatihi, limüşabehetihi. O müşabi olduğundan, benzediğinden dolayı. Neye? Es-sahiha. Şimdi benim kitapta böyle ne yapmış onu? Limumaseleti yapmış, öbürü de es-sahiha yapmış. Öyle olmaz ki yani. O zaman izafet yapacaksın zaten. Ki şeyi düşünsen, orada uygun limumaseletihi, limumaseleti hadel fiili, bu fiil benzediğinden dolayı es-sahiha. Hareket olmuşum oraya demek ki. Bir de o Limumaseletihi es-sahiha. Tamam hocam. Şimdi hem limumaseleti hem muzafun ileyhi yok. Yani es-sahiha. Yani olmaz. Limumaseletihi evet es-sahiha. Sahih fiile benzediğinden dolayı. Nerede benziyor? Neredeki mumaselet? Fi ihtimalil harekati hareket eklenmekte. Ve'ade, ve'ada, ve'adu diyorsun. Aynı darabe, daraba, darabu dediğin gibi. Ama ecvef nakıs böyle değil. Ecvefte nakıs da böyle olmuyor. Mesela darabe, daraba, darabu diyorsun. Gale, gale, galu. Değil mi? Gaza, gazava, gazev diyorsun. Değil mi? Aynı değil. Ama şeyinkisi, misal fiilinki aynı. Şimdi misal fiil. Faal fiilinde ya vav olur ya da ya olur. Faal fiilinde vav olursa o misal fiile el misalül vaviyyu. Misal vavi denir. Faal fiilinde ya olursa el misalül yaiyyu. Yağlı misal deniyor. Şimdi müellif hazretleri bize vavdan başlıyor. Emmel vavu. İmdi vava gelince. Şimdi vav bahsini öne alıyor. Niye? Çünkü vav bahsinde biraz daha hükümler fazladır. Ya da böyle değil. Mesela vav hasbediliyor. Değil mi? Efendim, yaya kalbediliyor. Ya da fazla bunun kadar hüküm yok. Vav'daki mesela ya hasbedilmiyor mesela. Vav hasbedilir, ya hasbedilmiyor. Hoca öne aldı baba. Emmel vavu. İmdi vava gelince fetuhzefu hasfolunur. Fetuhzefu o vav hasfolunur. Hiye o vav hasfolunuyor. Böyle okuyabiliriz. Başka? Emmel vavu vava gelince fetahzifu sen hazfedersin. Neyi? Ha. O vavu hasfedersin. O zaman ha ne olmuş? Meful. Mahzuf olmuş yani. Her mi olacak? Yok. Her şey. Ya okursan diyorum yani öyle ikinci bir bece onu. Onun için zamir bulmadığı için orayı nasıl okuyoruz? Fetuhzefu. Hasf olunur hiye o vav hasf olunur. Neyden? Min mudari'il fi'li. Yani minel fi'lil mudari'i. Minel fi'li el mudari. Fiilin muzarisinden değil de minel fi'lil mudari'i. Mudari fiilden vav hasbedilir. Min mudari'il fiili sanki fiilin muzarisi. Fiil muzarisi minel fi'lil mudari'i. Değil mi? Minel fi'lil mudari'i. Evet. Yani şimdi min mudari'il fi'li. Fiilin muzarisinde. Yani o misal fiilin muzarisi. Öyle tevil edilir tabii o da. Min mudarifil yani min mudari'i fi'lil misal. O misal fiilin muzarisinden. Ama doğrusu güzeli nedir? Minel fi'li el mudari'i. Muzari fiilden o muzari fiilden hasb olunur. Ellezî o muzari fiil ki alâ yef'ilu yani yekûne alâ vezni yef'ilu. Yef'ilu vezni üzerine olan o muzari fiilden hasbundur. Bu yef'ilu neyle olucudur? Bi kesril ayni, aynın kesesiyle. Pek. Ve min maslarihi. Daha nereden aslında? Vavvava atife. Değil mi? Ve tuhzeful vavu eydan. Vav yine hasbundur. Neyden? Min maslarihi. Onun maslarında. Yani min masları. El mu'tellil fa. Fail fiili illetli olan o fiilin maslarından yine vav hasbundur. Ellezi ol bir masler ki ne üzerine olucu ala fi'letin yani yekûne ala vezni fi'letin. Fi'letin vezni üzerine olan. Bir kesir fa, fa'nın kesesiyle yani. Ala fi'letin. Fi'letin vezni üzerine olandan da hasm. Ve teslemu salim olur. Ve teslemu salim olur. Yani el vav vav fi sair tasarifi. Fi baki tasarifi el mu'tilif fa. Diğer çekimlerde ise vav salim olur. Dokunulmaz. Mesela mazide değil mi? İsmi failde, ismi mefulde değil mi? Bir selametil vav yani. Vav'un selameti olur. Evet. Ve teslemu. Teslemu olması uygundur. Burada ve tüslemu yapmış. Evet. Yok, tüslemu değil de ve teslemu. Salim olur. Yani sizin lazım ve teslamı salim olur. Ve teslamı salim olur. Ne demek? Hasbedilmez yani. Ve teslamu ve la tuhzefu. Lazımdır onun bir şeye götürmeye gerek yok. Meçhule. Ve teslamı salim olur. Fî sâiri tasârifihi. Diğer çekimlerde mazidir, ismi faildir, ismi mef'uldir. Bunlar da salim olur. Fetekulu sen dersin ve'ade. Bak ve'ade dersin. Değil mi? Bi selametil vavi yani. Vav'ın selametiyle ve'ade. Vav'a dokunmamışsın. Ya'idu, ya'idu dersin bi hazfiha. Vav'ın hasfiyle. Ya'idu asluhu yev'idu. El vavu vaka'at beynel ya'il meftuhati vel kesreti. Meftuh ya ile kesrenin arasında vakı oldu. İza vaka'atil vavu beynel ya'il meftuhati vel kesreti hudifet. O ne yapıldı? Hasbet. Yev'idu. Yev'idu. Aslında yev'idu idi. Fethalı ya ile kesrenin arasında vakı olan vavu hasbederlermiş. Biz de hasbettik. Ya'idu oldu. Evet. Hadfil.